युवक आलर कबू फीहा, नूह ने कहा कश्ती में सवार हो जाओ और पढ़ते जाओ क्या, बिस्मिल्लाही मजरेहा व मुरसाहा, अल्लाह के नाम के साथ इसका चलना है और अल्लाह के नाम के साथ इसका रुकना है। यहाँ लफ्ज़ बिस्मिल्लाह पे गौर कीजिएगा, अल्लाह का नाम यानी सबब भी और मदद भी, दोनों मानी है। कश्ती चलती है या कश्ती रुकती है, दोनों अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह की तरफ से हैं। यहाँ दोनों लफ्ज़ों को हम थोड़ा सा देखेंगे। मजरेहा, मजरे का लफ्ज़ जीम रा या से है, जर युन से, जारी होना, चलना, पानी की हमवारी की तरह रवा होना। ये दोनों लफ्ज़ मजरे और मरसाहा, ये ज़र्फ़े मकान हैं, ज़र्फ़े ज़मान भी हैं और मस्तर मीमी भी हो सकते हैं, यानी इसमें तीनों चीज़ें हैं, मस्तर मीमी भी है जर्जुन, या ज़र्फ़े ज़मान या मकान दोनों हैं। मतलब के इसके चलने की जगह और चलने का वक्त। और मुरसाहा का लफ्ज़ है, ये रा सीन वाव से है, ये भी मस्तर मीमी या ज़र्फ़ो ज़मान और मकान दोनों हैं। ये वाहिद मुकाम है कि छोटी रा के नीचे खड़ी जेर है, होना तो क्या जाता है मजरीहा, लंबा खींचेगा, लेकिन यहाँ से आप देखिए कि जब तक हमें अल्लाह के नबी सल्लम की ज़ुबान से कुरान पाक का सुनना साबित ना हो, हम सिर्फ कवायद की वजह से भी नहीं समझ सकते। तो अगर हम इसको मजरीहा कहेंगे तो ये दुरुस्त नहीं होगा। यहाँ मजरेहा और मुरसाहा, ये एक्सेप्शन है कि रूल्स यहाँ पे फॉलो नहीं किए जाएंगे। मतलब क्या था कि इस कश्ती का चलना या इसका बंद रुकना, ये सब कुछ जो है वो अल्लाह के हुक्म से है। और ये जो तनूर है ना, इसके बारे में तकरीबन 8 अकवाल मिलते हैं कि जिसके बारे में मैंने आपको स्किप कर दी चीज़ें, लेकिन यहाँ कश्ती के चलने और रुकने की बात हुई और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्ना रब्बी लगफूर रहीम। नूह अलैहिस्सलाम साथ साथ ये भी कह रहे थे कि मेरा रब मगफरत वाला और रहमत वाला है, यानी अगर वो तुम्हारे गुनाह माफ़ ना करता और उसकी रहमत ना होती तो आज तुम भी इस अज़ाब का शिकार हो जाते। यहाँ पता चलता है कि ये अल्लाह की रहमत है कि बुरे लोगों में से अच्छे लोगों को अलग कर दे, वरना आप देखिए क्या होता, पकड़े जाते। आज कौन कह सकता है कि मैं गुनाहों से बच सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत है या ताब है। इस तरह अल्लाह ताला ने ज़मीन को जालिमों से पाक किया, अगर अल्लाह का रहम और उसकी बख्शिश ना होती तो कभी इस तरह निजात ना मिलती। इसी तरह इमाम दहाक का एक कॉल है कि हज़रत नूह ने जब इरादा किया कि कश्ती रवाना हो जाए तो बिस्मिल्लाह कहा, कश्ती चल दी, और जब कश्ती को ठहराना चाहा तो बिस्मिल्लाह कहा और कश्ती रुक गई। वही तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल, और कश्ती इनको लेकर पहाड़ों जैसी मौजों में चलने लगी। मौज का लफ्ज़ जो है मौजतुन की जमा है, मुराद है इससे लहरें। उर्दू में भी हम लफ्ज़ मौज बोलते हैं, सूरत कहफ के आखिरी रुकू में भी आता है, यमू जुबा दुह मिला बात के लफ्ज़ में। उर्दू में हम कहते हैं ना मौजें मारना, उछलना कूदना, इस रंग में आती है ये चीज़, यानी कश्ती चल रही थी। अब यहाँ एक बड़ा दिलसोज मंजर है, क्या, वनादा नूह इब्नहू वकान फी माज़िलिन, और नूह ने पुकारा अपने बेटे को और बेटा अलग हो गया। किससे? नूह से, या फिर दीने नूह से अलग हो गया। माज़िलिन का लफ्ज़ आइन ज़ा लाम से है, माज़िल मफ़इल का वज़न है। ऐसा किनारा जिस तरफ जाने से इंसान मुसीबत से बच जाए, इसी से लफ्ज़ माजूल करना है जो उर्दू में बोला जाता है। उजलत पसंदी अरबी में कहते हैं तन्हाई पसंदी को, यानी अलग हो गया। ख़ास तौर पे शोहर बीवी के ताल्लुक़ में एक लफ्ज़ भी है अज़ल का, वो भी इसी से है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ बताया कि वो बेटा तो अलग हो गया, था तो उन्हीं के अंदर से लेकिन अलग हो गया। अब नूह अलैहिस्सलाम बेटे को पुकारे हैं, या बुनैया अरकम माना, ए बेटे हमारे साथ सवार हो जा, वला तकुम मिनल काफिरीन, और काफिरों के साथ न रहना, यानी काफिरों के मज़हब के साथ या उनके साथ रहने की बजाय बाप के साथ आ जाओ। ये था इनका चौथा बेटा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के चार बेटों का जिक्र मिलता है, साम, हाम और याफिस। ये तीन नेक थे, अच्छी तरबियत या अच्छी सोहबत थी, ये इन्हीं के साथ कश्ती में सवार हुए, उन्हीं से फिर आगे सारी नस्लें चली, इंशाल्लाह उसका तذکرہ आएगा। लेकिन ये चौथा बेटा जो किनान नाम का था, इसकी सोहबत बुरी हो गई। यानी बेटा तो नबी का था, लेकिन बुरी सोहबत इंसान को कहाँ ले जाती है। अच्छी सोहबत असाबे कहफ के कुत्ते को कुरान पाक में उसके तस्करे का सबब बनाती है, और इसकी बुरी सोहबत नबी का बेटा होने के बावजूद इसको कहाँ लेके जा रही है। यहाँ गौर कीजिएगा कि अच्छे माँ बाप की नस्लों से भी ख़राब औलाद निकल सकती है। एक तो वजह माँ हो सकती है, वाहिला नाम की औरत जो थी वो काफिरा हो गई, माँ अच्छी नहीं थी तो बच्चा कैसे अच्छा होता। दूसरी बात बुरी सोहबत, आज जिस दुनिया में हम रहते हैं, चाहे हम मशरक़ में या मग़रिब में, इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ अमेरिका या कनाडा या यूके में रहने वालों से नहीं, आप अपने मुल्कों के अंदर भी रहते हैं, लेकिन अगर आपके बच्चों की सोहबत सिर्फ ज़ाहरी दोस्त नहीं होते, उनकी एंटरटेनमेंट, उनका नेट को देखना, वो क्या चीज़ें यहाँ से देखते हैं, अगर इसको अच्छा नहीं रखेंगे ना, तो खुदा न खास्ता ऐसा कोई भी मामला किसी को भी देखना पड़ सकता है। इसलिए असल चीज़ यह कि इंसान कोशिश भी रखे, अल्लाह ताला से दुआ भी बड़ी मांगे, लेकिन इसके बाद फिर मामला अल्लाह पे छोड़ दे। तो अच्छे लोगों में भी बुरे लोग पैदा हो सकते हैं, और माँ का लफ्ज़ जो है ये माइयत से है, साथी ना बनो, क्योंकि इन्हीं की दोस्ती ने तो इनको बर्बाद किया था, इसी से तो ये इधर उधर बिखर गए थे। तो बाप ने समझाया कि देखो तुम ऐसा ना करो, वापस आ जाओ। हर माँ बाप के दिल में इसकी तकलीफ़ होती है, लेकिन देखिए तकलीफ़ होना और बात है, और बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए कोशिश करना ये बिल्कुल दूसरी बात है। अगर इसके लिए वक्त से कोशिश ना की जाए तो फिर बाद में इंसान को वो चीज़ बड़ी हो के दिखती है। अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ पहुँचे, या हम ऐसे सदमों से बचना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली बात अल्लाह से दुआ, फिर दूसरी बात नेक औलाद की तरबियत की तमाम कोशिशें, फिर बच्चे के दुनिया में आने से पहले उसके लिए तैयारियां, फिर अच्छी बीवी का इंतखाब, अच्छे शौहर का इंतखाब, फिर अपने वक्त को बच्चों के लिए भी इस्तेमाल करना, फिर ख़ुद को नेक बनाना, फिर अपने घर में आने जाने वाले लोग नेक हों, फिर अपनी ज़िंदगी का मकसद भी अल्लाह का दीन बन जाए। ये सारी चीज़ें मिलके फिर इंशाल्लाह ताला बच्चों के ऊपर एक अच्छा असर डालती हैं। अल्लाह सुबहाना ताला ने इन्हीं को यहाँ बुनियाद बना के कहा कि बेटे ने बाप की बात को सुना अनसुना कर दिया। काल सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, बेटे ने कहा मैं आपके साथ सवार नहीं होऊंगा बल्कि पहाड़ की पनाह ले लूँगा, ये मुझे पानी से बचा लेगा। यासिमुनी असम यासिमु, आसिम इसी से है लफ्ज़, ये पानी मुझे बचा लेगा, कश्ती तो टूटी हुई है, मैं देखना फलां पहाड़ पे चढ़ जाऊँगा। ऐसे ही होता है ना, दुनियावी सहारे बड़े लगते हैं, दीन का सहारा छोटा लगता है, लेकिन जब अल्लाह की मदद आती है तो टूटी हुई कश्तियाँ बच जाती हैं और बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वो डूबने लगते हैं। ये बात काफिर बेटे को समझ ना आई, बाप को समझ आ गई। काल अला सिमल यौम मिन अम्रिल्ला, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा आज अल्लाह के अज़ाब से कोई नहीं बच सकता, इल्ला मर रहम, मगर जिस पर उसका रहम हो, जिसको वो बचाना चाहे, यानी रहम करने वाला बचाएगा, उसी का मुकाम बचेगा जिसको अल्लाह बचाएगा, जिस पे अल्लाह रहम करेगा। बस कहते हैं कि यहाँ लफ्ज़ मकान महजूफ है, यानी उस शख्स को ही बचाएगा जिसका ईमान वाला मुकाम होगा। यानी पहाड़ क्या बचाएंगे, ईमान बचाता है। हाँ पहाड़ों जितना बुलंद ईमान होगा तो फिर अल्लाह ताला बचाव के रास्ते निकाल देता है। इंसान समंदरों में डूबता हुआ भी बच जाता है और पहाड़ों पर खड़ा भी डूब जाता है, ईमान की कमी और बेशी इतना गहरा फ़र्क डालती है इंसान के अंदर, आज कोई बाकी नहीं रहेगा। बाप बेटे में बातें हो रही थी कि इतने में वहाल बैनहुम अल-मौज फकान मिन अल-मुग़रक़ीन, और दोनों के दरमियान एक मौज हायल हो गई, रब्ता कट गया, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, कुफर और इस्लाम का रिश्ता टूट गया, नसब के रिश्ते पे दीन का रिश्ता गालिब आ गया, और ये बता दिया कि असल रिश्ता दीन का रिश्ता है। नसब नाते जैसे यहाँ दुनिया में टूटते हुए दिखे, और हमें इस पे अफसोस हो रहा है, इसी तरह के कई मंजर होंगे जो क़यामत के दिन होंगे। क़यामत के दिन भी तो ऐसे ही मंजर आने वाले हैं सामने। आज यहाँ एक बाप और बेटे का मंजर पेश कर दिया तो हमारी आंखें भीग जाती हैं, लेकिन ज़रा सोचिए उस दिन क्या होगा। कितने ही कुफर वाले बेटे ईमान वाले बापों से अलग कर दिए जाएंगे। वहाल बैनहुम अल मौत। इस हिस्से पे रुकिए और गौर कीजिए। कल बंदा जन्नत में जाए, वहाँ की सारी नेमतों को पाए, वहाँ सारी नेमतें और जिससे इंसान अपनी आंखों को ठंडा करे और पता चले कि औलाद तो साथ ही नहीं है। बीवी तो पीछे रह गई, शौहर तो पीछे रह गया। क्या वो जन्नत जन्नत लगेगी? क्या ऐसी जन्नत में खुशी मिलेगी कि जहाँ अपनी औलाद ना जाए? इसलिए दीन के सफ़र में औलादों को साथ लेके चलिए, घर वालों को साथ लेके चलिए। ये रास्ते तनहा नहीं कटते, इंसान अपनी ज़ात से बड़ा कमज़ोर है। इसको ज़रूर फिक्र करनी चाहिए अपने घर वालों की। कितना इंसान इसके बारे में फिक्र करता है अल्लाह क्या बनेगा, लेकिन वही बात है कि जिनके दिलों में अल्लाह ताला अपने दीन की मोहब्बत डालता है फिर वो इससे फ़ायदा उठाते हैं। ये बचपन के सुने हुए कुरान ये आपको कल दुआएं देंगे और ये कहेंगे हाँ हमारी माँ हमें उठाती थी, उस वक्त तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन यह क्या आज उसका फ़ायदा हुआ। क्या आपको अपने माँ बाप की वो बातें याद नहीं आती जो उन्होंने आपकी तरबियत के लिए की? उस वक्त दिल चाहता था कि बस ज़मीन खुले और उसके अंदर धस जाए, लेकिन फिर अल्लाह ने उसके फ़ायदे भी तो दिलाए। हम रहें ना रहें, लेकिन नस्लों को कोई ऐसा काम दे जाइए कि कल आपके लिए वो बेहतरीन दुआएं करने वाले बन जाएं। बाप और बेटे के दरमियान जहाँ एक मौज हायल हुई, क़यामत के दिन तो ऐसे दिलखराश मंजर होंगे कि जहाँ औलादों को माँ बाप से और माँ बाप को औलादों से जुदा किया जाएगा। यहाँ हज़रत इब्राहिम को बाप से, अल्लाह के नबी को चचा अबू तालिब से, आसिया को फिरौन से, और इसी तरह हज़रत लूत को उनकी बीवी से अलग किया जाएगा। कैसे फ़ासले पैदा करने का दिन है वो। ये इसीलिए तो यौमुल फ़स्ल है, क़यामत का दिन, जुदाइयों का दिन, फ़ासलों का दिन है। आज दुनिया की जुदाई अगर बर्दाश्त ना हो सके तो वहाँ की जुदाइयाँ क्या होंगी? क्या आज औलादें छोड़ छोड़ के नहीं जा रही? पहले तो कोई किसी की शादी होती थी, किसी की जॉब लगती थी तो घर से जाता था। पहले तो बेटी पैदा होती थी तो लोग रोते थे कि हाय ये पराया धन है, ये चली जाएगी, ये छोड़ जाएगी। आज तो बेटों के गम। फिर एक दौर ऐसा आया कि बेटे भी अलग होने लगे, जॉब्स मिल गई, दूसरे मुल्कों में चले गए, दूसरे शहरों में चले गए। लेकिन इस वक्त का अलमिया ये दोनों बातें नहीं रहीं। इस वक्त का गम इससे बढ़ गया कि औलाद जो ही जवान हुई फिर वो माँ बाप की नहीं रही। वो शादी हो ना हो वो एक बात की बात है। जिन माशरों में उन्होंने देखा कि 17-18 साल के बाद पंछी को आज़ाद करके उड़ा दो, अब उसका कोई ताल्लुक नहीं माँ बाप से। क्या आज वही सोसाइटी नहीं आ गई? अल्लाह ताला बचा के रखे, आंखें खोल के जीने की ज़रूरत है। जितना इंसान आंखों को खोलेगा उतना ही ज़्यादा। अल्लाह अकबर। और ऐसे वक्त में आपको पता है कि जब सारे डूब रहे थे, बाप बेटे के दरमियान में मुकालमे हो रहे थे और बेटा डूब गया, पानी पहाड़ की चोटियों से भी 40 या 15 हाथ तक ऊपर चला गया। और एक वाक्य ऐसे मौक़ों पे आता है, मैंने कई जगह सुना और आज पढ़ भी लिया। इमाम बगवी कहते हैं कि जब गली कूचों में पानी भर गया तो एक बच्चे की माँ को अपने बच्चे के डूब जाने का अंदेशा हुआ। वो बच्चे को लेके पहाड़ की तरफ भागी। पहाड़ के एक तिहाई हिस्से पर चढ़ी थी कि कुछ देर में वहाँ तक पानी पहुँच गया और औरत ऊपर चढ़ी और 2 तिहाई पहाड़ तक पहुँच गई। पानी वहाँ भी पहुँच गया, औरत और ऊपर चढ़ी और चोटी पर पहुंच गई, मगर पानी वहां भी पहुंच गया और औरत के गले तक आ गया। इसने बच्चे को दोनों हाथ से ऊपर उठा लिया कि मेरा बच्चा ना डूबे। आखिर पानी औरत को बहा कर ले गया। अगर उस रोज़ अल्लाह किसी पर रहम करने वाला होता तो इस बच्चे की माँ पर रहम करता। वल्लाहु आलम। लेकिन ये एक वाक्या मौजूद, बल्कि मैंने तो इससे भी आगे सुना। कुछ इस तरह की बात कि किसी ने मलकुल मौत से पूछा था कि तुम्हें कभी किसी की जान लेते हुए गम आया या दिल में कुछ आया, तो उसने कहा इस औरत की जान लेते हुए किसके बच्चे का क्या होगा। और एक और दफ़ा किस पे गम आया, वो शख्स था जिसका नाम शद्दाद है रिवायतों में। इसने दुनिया में जन्नत बनवाई थी कि क्या बड़ी बात है, मैं दुनिया में जन्नत बनवाता हूँ। कई साल की मेहनत से इसने कस्तूरी और न जाने क्या कुछ जमा करके सोना चांदी जमा किया और एक जन्नत बनवाई। लेकिन जब वो तैयार हुई, एक कदम बाहर और एक अंदर था, यानी दाखिल भी नहीं हो सका और मलकुल मौत ने उसकी जान ले ली। तो उसकी जान लेते हुए तकलीफ हुई। और फिर रिवायत, ये भी मैंने बात सुनी इसी में आगे, कि ये दोनों एक ही बच्चा था, यानी वो बच्चा जिसकी माँ मर गई लेकिन बाद में उसको अल्लाह ने इतना भी दे दिया कि दुनिया की दौलत आई लेकिन फिर भी बाकी रहा। अगर तो ये वाकया ठीक है तो अमल की बातें बहुत सारी हैं। अल्लाह ही है जो पालता है, कोई किसी को नहीं पाल सकता। बहरहाल, वकील यार दुबलई माँ अखी, और हुक्म दिया गया यानी तूफान पूरा होने के बाद ज़मीन को हुक्म दिया, ए ज़मीन अपना पानी पी ले। अब लाई का लफ्ज़ बल उन से है, निगलने को कहते हैं, बाला आइन, पानी पी जा, यानी अब पानी ड्राई होने की तरफ इशारा है, वापस चले जाएगा पानी। माँ अकी, काफ की जेर जो है ये अर्ज़ की वजह से मुअन्नस की है, यानी मुअन्नस के लिए ये ज़मीर आती है कि अपने पानी को पी ले। और वह या समाओ अक्ली, और ए आसमान थम जा। अक्ली का लफ्ज़ कलून से है, कलआ थमे हुए को कहते हैं, इसी से लफ्ज़ किला भी है, फोर्ट्रेस के मानों में या सिटाडिल के मानों में, जम जाता है ना अपनी जगह पे। पानी को कहा, आसमान को कहा रुक जा, वगीद अल माओ, और पानी कम कर दिया गया। मुराद क्या है गीज़ अल माँ का, मतलब कि पानी एब्जॉर्ब हो गया। गीज़ कहते हैं किसी चीज़ को कम करना या खुद ही कम हो जाना, लाजिम भी और मुतअद्दी भी है, जज्ब करने के मानों में। वक़ुदिया अल अम्र, और काम तमाम कर दिया, किस्सा तमाम हुआ, कहानी ख़त्म। अल्लाह ने काफ़रों को हलाक करने और मोमिनों को बचाने का जो वादा किया था वो पूरा हुआ। वस्तवत अलल जूदिश, और कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई। वस्तवत का ता जो है ये तानीस का है, कश्ती की तरफ इशारा है। सवा से सीन, जैसे इस्तवा का लफ्ज़ आप सुनते हैं पहले भी, यानी ठहर गए। और जूदी जो है ये मूसल के करीब एक पहाड़ है, उसका नाम है, मुल्क शाम का भी एक पहाड़ है, उसको भी कहते हैं। पहाड़ पे कैसे चढ़ गई कश्ती, पानी की वजह से, मौजों की वजह से। ज़मीन तो पानी से भरी हुई थी, तो कश्ती पूरी ऊपर चढ़ गई। और ये अल्लाह ने एक मिसाल भी बना दी, और इसके असरात और इसकी कई चीज़ें आज भी मिलती हैं कि मिल चुकी हैं। क्योंकि आजकल आप देखिए क्या मुश्किल है ना, आप सेटेलाइट के ज़रिए दुनिया को छान ले तो ऐसी कश्ती के निशानात मिले जाते हैं। वकील अबू दल कौम ज़ालिमीन, और कहा गया कि दूरी हो ज़ालिमों के लिए। बोध का लफ्ज़ लान के मानों में होता है, लानत, दूर हो जाना। ज़ालिम कौम से मुराद कौन है, हलाक होने वाली कौम, और इस तरह वो कौम तबाह हो गई। अब यहाँ क्या हुआ, इस पे फिर बहुत सारी रिवायात मिलती हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब पहाड़ पे हो गई, अब इंतज़ार था कि ज़मीन पे पानी खुश्क हो तो वहाँ जाया जाए। इमाम बगवी कहते हैं कि एक रिवायत है कि कव्वे को भेजा, वो किसी मुर्दार पे गया, फिर लौट के ना आया, फिर कबूतर को भेजा, वापस आए तो जैतून का पत्ता था, पाँव कीचड़ में आलूदा थे, तो हज़रत नूह समझ गए कि पानी खुश्क हो गया। और इसी तरह फिर उन्होंने कव्वे को बद्दुआ दी, और इसी का असर है कि यानी कव्वा आजकल मतलब जैसे घरों में नहीं रहता। और बहरहाल कबूतर को अमन की बात कह दी गई। इस तरह की रिवायतें बहुत सारी मिलती हैं। बहुत सारी रिवायतों में आता है कि 10 रजब को कश्ती सबको लेकर उठी और 150 रोज़ पानी में रही, फिर 10 मुहर्रम को जूदी पे ठहरी। ये बात कई और रिवायतों से भी मिलती है कि 10 मुहर्रम को हज़रत नूह की कश्ती जो थी वो जूदी पहाड़ पे रुकी थी और लोग ज़मीन पे उतरे। आशूरे का दिन था जब कश्ती रुकी, और हज़रत नूह ने अपने साथ वाले जिन्नो इन से फरमाया आज रोज़ा रखो। इसी से शायद वो 10 मुहर्रम का रोज़ा शुरू से आता जा रहा है। اسی طرح امام بخاری کہتے ہیں، نوح 10 رجب کو کشتی میں سوار ہوئے اور 6 مہینے تک چلتی رہی اور بیت اللہ کے قریب سے گزری تو 7 چکر لگائے۔ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا دیا تھا، اس کی جگہ ڈوبنے سے باقی رہ گئی۔ بہرحال ڈوبا تو تھا، اس کی تو روایتیں ہمیں ملتی ہیں، اسی بنیادوں پہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ اللہ اکبر۔ وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ، اور پکارا نوح نے اپنے رب کو، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور نوح نے پکارا اپنے رب کو اور کہا ہے میرے رب، یہ میرا بیٹا، کون سا کنان، یہ تو میری اولاد سے ہے، میرے اہل سے ہے، اور آپ کا وعدہ سچا ہے، کس بات کا کہ آپ میرے گھر والوں کو بچا لیں گے؟ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو بہترین ہے سب فیصلہ کرنے والوں میں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو وعدہ یاد دلاتے ہیں کہ میرے بیٹے کو تو بچائیے۔ اب جواب دیکھیے، قَالَ يَا نُوحُ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، کیوں، اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس کا عمل بڑا غیر صالح ہے، اس عمل سے پہلے مضاف محذوف ہے، یعنی عمل والا، مراد کیا کہ اس کے عمل اچھے نہیں، دیکھیے رشتے کٹ رہے ہیں، یا کہا کہ یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، سگا بیٹا ہے، اور ایمان اور کفر جو ہے اس کے اندر تفریق ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا کہ اے موسیٰ نہیں، اے نوح نہیں، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، یعنی فلا تسلنی ما لیس لک بہ علم، بس مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کرنا جس کا آپ کو علم نہ ہو۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو قطعی نصیحت کرتا ہوں کہ نادانوں میں نہ ہو جائیے، یعنی ایک مشرک بیٹے کے لیے دعا کر کے۔ اس سے بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ماں باپ مسلمان ہوں تو اولاد مرتد ہو جائے تو وہ ماں باپ کی جائیداد کی وارث نہیں بنتی۔ دوسری بات پتہ چلی کہ ایمان کا رشتہ نسب کے رشتے سے بڑا ہے، اور تیسری بات پتہ چلی کہ نبیوں کا علم بھی محدود ہے۔ اسی طرح ایک اور بات پتہ چلی کہ کفر پہ مرنے والے کے ساتھ رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے سفارش نہیں کی جا سکتی، اور یہاں دعا کا معیار بھی پتہ چلتا ہے کہ کس کے لیے کر سکتے ہیں اور کس کے لیے نہیں کر سکتے۔ اور آپ دیکھیے 950 سال کی تبلیغ، اللہ اکبر، اور اپنے ہی بیٹے کے لیے دعا نہیں کر سکتے، یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انصاف اور عدل، اور یہ ہے اس کی بے نیازی۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی جذباتی طور پہ مدد نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں اب کیا انکار کریں، چھوڑ دو، ایسا ویسا نہیں، حق حق ہے، یعنی اللہ کا قانون بے لاگ ہے، کوئی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ اور کہا دیکھو میں آپ کو نادانوں میں کر دوں گا، کہ جو مشرک ہے آپ اس کے بچنے کی دعا کیوں کر سکتے ہیں؟ اب نوح علیہ السلام کو تو اپنے ایمان کی فکر پڑ گئی، قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم، نوح نے کہا میرے رب، جس چیز کے بارے میں مجھے علم نہ ہو میں اس کے بارے میں سوال کرنے سے پناہ مانگتا ہوں آپ کی، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، نبیوں کا انداز دیکھیے، اجتہادی غلطی ہوئی اور فوراً اللہ کے آگے جھک گئے، ایسے ہی لفظ حضرت آدم علیہ السلام کے بھی ملتے ہیں نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے میرے رب، ہم نے ظلم کیا اور اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا اور ہمارے اوپر رحم نہ کیا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سوچنے کی بات ہے نا، اتنا بے لاگ قانون ہے میرے رب کا، کیا پھر اس سے بچ کے کوئی جا سکتا ہے؟ قیل یا نوح اخبت بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، کہا گیا نوح کشتی سے اترو اور ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں لے کر جو تم پر نازل ہوں گی اور ان جماعتوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں. یعنی اے نوح اب اتریے, اب آپ یہاں سے بخیر و عافیت اتر سکتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو سلامتی سے اترنے کی بات کر دی کہ اب آپ یہاں اتریں اور اب آپ کو یہاں کوئی مشکل نہیں ہوگی. دن پلٹ گئے نا, کوئی مشکل ہمیشہ تھوڑی رہتی ہے. آج اگر مشکل ہے تو کل چلی جائے گی. کبھی بھی کوئی مشکل آئے نا تو بس پھر آپ اپنے آپ کو مطمئن کر لیں کہ یہ ٹلنے والی ہے. اور یہ برکتیں کہاں سے ملیں کہ اگلی نسل ان کی اولادوں سے ہوئی. روایات میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا سام جو تھا اس سے پھر عرب اور مڈل ایسٹ کی آبادی ہوئی, حام جو تھے اس سے افریقی لوگ پیدا ہوئے اور افریقہ کی طرف ہو گئے, اور یافس جو تھے سا سے ہے یہ چائنیز اور انڈونیشیا کی طرف گئے. پتہ کیا چلا کہ ماں باپ کی نیکی نسلوں تک رہتی ہے. سورت غافر, سورت صافات آیت 171 سے 72 میں بھی آپ اس مضمون کو دیکھ سکتے ہیں. اور ساری کہانی سنا کے اب اللہ کے نبی کو مخاطب کیا گیا. تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں. انہیں اس سے پہلے آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم, اس لیے آپ صبر کیجئے اور یقین مانیے کہ انجام کار پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے. یہ تھی اصل وجہ اس کہانی کو سنانے کی, کہ اصل بات یہ ہے کہ آج مکہ والے جو آپ کو ستا رہے ہیں ان کو یہ کہانی سنا دو کہ نبیوں کو چھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے, کیا حشر ہوتا ہے جو اللہ کے نبیوں کی بات کو نہیں مانتے. ہمارے لیے سارے سبق میں یہی خلاصہ ہے کہ اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھیں اور جو بات اللہ نے لکھ دی ہے وہ ہو کے رہے گی. اسباب کو نہیں دیکھنا. انشاءاللہ جب ہم اللہ کے وعدوں پہ یقین کرتے جائیں گے اس کا خود بخود ہمارے ساتھ معاملہ بہترین سے بہترین ہوتا جائے گا. مم آقا سے مراد ان کے تینوں بیٹے ہی تھے. اور یہ جو بات ہے نا کہ وہ امم ان سم سنمتیوہم ثم یمسوہم منا عذاب علیم, اور تمہارے ساتھیوں کی نسل سے کچھ ایسی قومیں پیدا ہوں گی جن کو ہماری طرف سے دردناک عذاب آئے گا. مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں ان امم سے مراد قوم ہود, صالح, لوط اور قوم شعیب کی قومیں ہیں, اور عذاب علیم سے مراد دنیا کا عذاب ہے. اور یہاں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبریں غیب سے وحی کے ذریعے ملتی تھیں, آپ خود نہیں سناتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان باتوں کو سن کے ایمان کو بڑھانے کا سبب بنا دے, اور وہ مشکلات جو انہوں نے اللہ کے راستے میں سہی اسی کی توفیق ہم کو عطا فرمائے. الحمدللہ سبق پورا ہوا.